ไปยุโรปเที่ยวนี้ก็มีอะไรที่น่าสนใจที่อยากจะเล่าสู่กันฟังบ้างพูดถึงความสนุกมันก็ไม่สนุกหรอกแต่ว่าได้รับสิ่งที่ประทับใจแล้วก็ได้เรียนรู้ได้รับความรู้หลายอย่างซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องน่าสนใจเฉพาะตัวก็ได้ที่จริงก็ไปยุโรปมาครั้งนี้ครั้งที่4แล้วแต่ว่า3ครั้งก่อนก็ไม่ได้ไปเห็นอะไรมากมายแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไปประชุมบ้างไปสัมมนาบ้างหรือไม่ก็ไปอยู่เป็นที่อย่างเช่นไปธรรมศาสตร์ที่อมรวดีถึงแม้ว่าจะได้มีโอกาสไปโน่นมานี่ก็ไม่ค่อยได้ไปในที่ที่เป็นสถานที่สำคัญเท่าไหร่ซึ่งมักจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวยิ่งพิพิธภัณฑ์นี่เรียกว่าแทบจะไม่ค่อยได้ไปเลยยกเว้นตอนอยู่ฝรั่งเศสอยู่ปารีสก็ได้ไปดูพิพิธภัณฑ์เยอะหน่อยแต่นั่นมันก็30ปีมาแล้วนะไปยุโรปครั้งสุดท้ายก็20ปีที่แล้วก็ไม่ค่อยได้เที่ยวอะไรมากแต่ไปคราวนี้ก็ได้ถึงแม้เวลาจะสั้นแต่เราก็ได้ไปเที่ยวพบเห็นสถานที่สำคัญหลายอย่างแล้วก็มีเวลาอ่านมีเวลาศึกษาด้วยสมัยนี้มันสะดวกนะมันมีอินเทอร์เน็ตจะไปไหนก็เปิดหาข้อมูลทางเว็บโดยเฉพาะวิกิพีเดียแล้วก็หลายที่หลายแห่งก็มีหนังสือเราก็เอาหนังสือมาอ่านก็ได้ความรู้มากขึ้นได้เห็นอะไรมากกว่าสายตาคือถ้าไปมองไปรับรู้แต่สิ่งที่เห็นด้วยสายตานี่มันก็ไม่พอเพราะเราไม่รู้ประวัติความเป็นมาแต่พอได้อ่านหนังสือหนังหาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมมันก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาบางทีทำให้ชวนค้นชวนศึกษาต่อไปอย่างไปฟลอเรนซ์เนี่ยถ้าไปดูแต่สถานที่ก็อาจจะไม่ได้นึกเอกใจอะไรมากแต่บังเอิญไปเปิดดู YouTube เป็นสารคดีเกี่ยวกับตระกูลใหญ่ของเมืองนั้นเมดิชีก็ได้เจอเรื่องราวที่น่าสนใจหลายอย่างเพราะว่าเป็นตระกูลที่เกี่ยวข้องคนสำคัญสำคัญในประวัติศาสตร์เยอะเช่นไมเคิลแองเจโลดาวินชีกาลิเลโอบอตติเชลลีแล้วก็คนที่ไม่ดังหลายคนแต่ว่าสำคัญก็เลยทำให้ค้นคว้าต่อไปเรื่อยๆกลายเป็นเห็นเลยว่าโอ้เมืองนี้สำคัญมากสำหรับประวัติศาสตร์โลกทั้งที่เป็นเมืองเล็กๆคนแค่50,000คนนะแต่ว่ามันผลิตคนสำคัญเยอะมากไล่ๆกันมาเลย ในช่วง100ปีแต่นี่ก็เป็นความสนใจเฉพาะตัวนะคนที่ไม่สนใจไม่ในประวัติศาสตร์ก็อาจจะอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าติดตามอันนี้พูดรวมๆเนี่ยสิ่งที่สะดุดใจอย่างแรกแล้วก็พบในทุกที่ก็คือเรื่องความการรักษาของเก่าความเก่าแก่ของบ้านเมืองของตึกรามอาคารนี่เห็นชัดมากไปเมืองหลวงทุกเมืองนะอัมสเตอร์ดัมปารีสแล้วก็โรมที่จริงไม่ใช่เฉพาะเมืองหลวงเมืองตามรายทางนี่แทบทุกแห่งที่ไปก็จะเขาจะรักษาของเก่ารักษาอาคารบ้านเรือนเก่าๆเอาไว้ขนาด500-600ปีนี่เรื่องธรรมดามากในกลางใจเมืองนะอย่างเช่นอัมสเตอร์ดัมหรือว่าฟลอเรนซ์นี่เรียกว่าเหมือนกับย้อนยุคไปในอดีตเลยก็ได้โดยเพราะยิ่งบางเมืองนี่มันเหมือนกับย้อนเวลาถอยหลังไปเพราะว่าเขารักษาไว้แทบจะไม่ให้มีของใหม่ไม่ให้มีตึกใหม่อาคารใหม่สร้างเข้าไปแซงอย่างเช่นเมืองเซียน่าในอิตาลีเข้าไปนี่ก็ถ้าเราเอารถลาออกไปเอาพวกป้ายบ้านเรือนป้ายร้านค้าออกนี่ก็คือย้อนอดีตเข้าไปกลับไปดีๆนั่นเอง400-500ปีสมัยยุคกลางคือบ้านเรือนก็ทำด้วยอิฐนะทำด้วยอิฐแล้วเขาก็รักษาเอาไว้นะไอ้ที่ทำลายไปก็มีนะเพราะสงครามหรือว่าเพราะการพัฒนานะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะรักษาไว้แล้วเขาก็โชว์ด้วยนะบ้านเรือนหลายบ้านราคาร้านค้าที่อายุสัก200ปีนี่เรื่องธรรมดามากไปพักเรียกว่าเป็นอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่กลางกรุงปารีสนะก็ทำได้อย่างสวยหมายถึงเป็นสมัยใหม่เลยนะแต่ว่าเขาจะโชว์เนื้อไม้โชว์เสาถ้าทั้งที่เสามันก็บิดเบี้ยวนะเสามันไม่ได้เสาตรงๆนะแบบวัดเราเนี่ยเสามันเบี้ยวๆแต่เขาพยายามโชว์เนื้อไม้ส่วนอื่นนี่ก็เป็นปูนนะก็เป็นปูนเรียบนะแต่ว่าส่วนที่เป็นเสานี่เขาจะโชว์เนื้อไม้บางทีก็โชว์อิฐให้เห็นว่าเป็นอิฐเก่าๆร้านค้าบางแห่งนี่เป็นจะเรียกเป็นปราสาทน้อยๆก็ได้นะไม่รู้เขาได้มาอย่างไรแต่ว่าเขาก็ไม่ทำลายเขาก็รักษาไว้อันนี้ก็เป็นลักษณะที่เห็นได้ชัดซึ่งมันตรงข้ามกับบ้านเราบ้านเรานี่แค่อาคารอายุ100ปีนี่ก็หายากแล้วหายากมากอาคารที่อายุ100ปีหรือบ้านเรือนที่อายุสัก100ปีนี่หายากส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นไม้มันก็ถูกทำลายผุพังไปได้ง่ายแต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลนั้นทีเดียวอย่างญี่ปุ่นนี่บ้านเรือนเขาก็ทำได้ไม้วัดเขาก็ทำด้วยไม้แต่ว่าวัดขนาด200ปีนี่ธรรมดามากไม่ได้เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเลยแต่ของเรานี่วัดขนาด200ปีนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วแต่ว่าก็มักจะไม่ค่อยรักษาบางทีโบสถ์เก่าๆอายุสัก100กว่าปีนี่ก็เด ี๋ยวนี้ก็แทบไม่เหลือแล้วในกรุงเทพเพราะว่าทำลายพระนี่ก็ท่านก็มีความคิดอีกแบบนึงคืออยากจะสร้างโบสถ์ที่ใหญ่ๆโบสถ์เล็กๆเก่าๆนี่มันไม่ค่อยเจริญหูเจริญตาเท่าไหร่เขาก็ทุบทิ้งทำลายทิ้งภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าๆ100 ปีก็ไม่รักษาบางทีก็เอาตะปูเจาะเข้าไปเพื่อจะทำเป็นที่ขึงมุ้งนะบางทีพาไปนอนไม่มีที่ต้องก็ไปกางมุ้งในโบสถ์นะไม่มีที่กางก็เอาตะปูเจาะเข้าไปในผนังที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าๆนี่ก็มีเยอะแต่ของเมืองของยุโรปนี่เขาจะไม่ทำอย่างนั้นเลยมันก็มีนะที่ทำอย่างนั้นแต่ว่าที่เขารักษาไว้ได้ก็มีเยอะมากไปอัมสเตอร์ดัมนี่ไปฮอลแลนด์นี่เมืองทุกเมืองที่เห็นนี่เป็นเมืองเก่าๆแต่ว่าความเจริญเยอะมากเพราะคือเขาสามารถที่จะเอาความเจริญไปผสานกับความเก่าบ้านเรือนแถวศูนย์การค้านี่ก็เป็นอาคารเก่าๆแต่ว่าอนุรักษ์ไว้ให้มันสวยงามนั้นเวลาเราไปก็มันจะรู้สึกถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์แล้วก็มีความต่อเนื่องมีความสืบเนื่องสังคมเขาจะรู้สึกว่าเออมันมีความสืบเนื่องจากอดีตมาสู่ปัจจุบันมันไม่เหมือนกับบ้านเราบ้านเรานี่มันไม่ค่อยเห็นความสำคัญความสืบเนื่องเท่าไหร่คือไม่รักษาเก่าไปสู่ใหม่อันนี้ก็เป็นความรู้สึกอย่างแรกบางแห่งนี่บางเมืองนี่มันเก่าเป็นพันปีนะวัดโดยเพราะวัดนี่โบสถ์นี่อายุเป็นพันปีนี่เห็นได้เยอะมากขนาดนครวัดนะอายุรุ่นนครวัดนครธมพันปียิ่งถ้าโรมด้วยแล้วนี่2,000 ปีแต่ว่าอันนั้นของโรมนี่มันถูกทำลายไปเยอะ2,000 ปี3,000 ปีเพราะว่าสงครามหรือเพราะว่าคนจะเอาอิฐนะเอาอิฐเอาหินไปสร้างโบสถ์ไปสร้างปราสาทก็มีนะเพราะว่าพอจะสร้างปราสาททีไม่รู้จะเอาอิฐเอาหินที่ไหนจะสร้างวัดก็ไปขนไปรื้อเอาอิฐเอาหินจากพวกยุคโรมัน2,000-3,000 ปีที่แล้วมันก็เลยถูกทำลายแต่ว่าถ้าเป็นเมืองที่เขามีความเจริญตั้งแต่ในอดีตนี่เขาก็จะรักษาเอาไว้ที่ไปที่ขึ้นชื่อลูชาก็เมืองเซียนาเซียนาเป็นเมืองเล็กๆในอิตาลีเรียกว่าค่อนเมืองเลยนะยังเป็นตึกเก่าๆ400-500 ปีตรอกแคบๆบางตรอกนี่แคบขนาดว่าไม่มีรถนี่เล่นได้ทางเดียวนะบางตรอกนี่แคบยิ่งกว่านั้นคือแค่รถมอเตอร์ไซค์แต่คนก็อยู่กันนะดูแล้วมันก็ทึบๆทึมๆแต่ถ้าเราเข้าไปข้างในบ้านนี้อีกแบบนึงเลยบ้านนี้เขาข้างในบ้านเขาจะทำให้มันทันสมัยแต่ข้างนอกนี่ยังรักษาของเดิมเอาไว้แล้วเขาก็ภูมิใจที่ได้อยู่บ้านอยู่อาคารอย่างนั้นแล้วก็ไม่กลัวด้วยนะคนที่อยู่บ้านเก่าๆคงกลัวผีแต่ว่าที่นั่นเขา เขาก็อยู่กันได้ก็อยู่ได้สบายเสนานี่ที่อัศจรรย์อย่างนึงคือว่าเรียกว่ากำแพงล้อมเมืองกำแพงสูงมากนะกำแพงวัดพระแก้วในชิดซ้ายเลยกำแพงของเมืองเสียนานี่มันสูงขนาด20เมตรได้มั้งตึกขนาด5ชั้น6ชั้นไม่รู้สร้างกำแพงสูงสูงอย่างนั้นได้ไงแล้วแถมสร้างรอบเมืองเลยนะแล้วก็ยังเหลือไว้เกือบจะครบถ้วนไปดูแผนที่ของเขาว่าโอ้โหเขาสร้างเขารักษากำแพงเมืองไว้ล้อมเมืองเอาไว้เดี๋ยวนี้แทบจะหายากแล้วกำแพงเมืองที่ยังรักษาไว้จนเกือบจะครบถ้วนเพราะว่ามันมักจะขวางทางจราจรจะสร้างถนนทีก็ต้องทำลายกำแพงเมืองอย่างปักกิ่งนี่ทำลายมากช่วงสมัยเป็นคอมมิวนิสต์เพราะว่าต้องการพัฒนาเห็นกำแพงเมืองของในปักกิ่งนี่มันสูงก็อัศจรรย์แล้วไปเจอกำแพงเมืองของพวกเมืองในยุโรปนี่มันสูงจริงๆแต่ว่าพวกนี้ก็ป้องกันไม่ได้นะไม่มีกำแพงเมืองไหนที่มันป้องกันศัตรูได้สักแห่งเลยเพราะว่าสิ่งที่ป้องกันสิ่งที่ป้องกันได้จริงๆเนี่ยมันก็คือความสามัคคีความเข้มแข็งของประชาชนอย่างเซน่านี่ก็ถูกยึดถูกครองไปไม่รู้กี่ครั้งทั้งที่กำแพงเมืองก็สูงใหญ่อันนี้ก็คนที่อยู่ในเมืองแบบนี้มันก็จะรู้สึกถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์รู้จักโคตรเง่าเหล่าก่อของตัวแล้วเกิดความภูมิใจคนจะเกิดความภูมิใจมากในเมืองของตัวแล้วก็จะรู้ความเป็นมาได้การที่คนเรารู้จักได้รับรู้ความเป็นมาหรือกำพืชมันก็ทำให้เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็เกิดความรู้สึกหวงแหนในวัฒนธรรมของตัวมีบางเมืองก็เป็นเมืองเล็กๆนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เมืองสำคัญอะไรมากแต่ว่าการไปที่ท่องเที่ยวเพราะว่าไอ้ตัวอาคารบ้านเรือนนี่เก่าไปอีกแบบหนึ่งคือไม่ได้ใช้อิฐนะแต่ว่าใช้ไม้เขาก็โชว์ไม้ตั้งแต่ข้างนอกเลยใครไปก็เห็นว่าเออมันสวยงามยิ่งเขารักษาธรรมชาติเอาไว้ได้ด้วยธรรมชาตินี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ประทับใจเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำลำห้วยลำธารหรือว่าต้นไม้หรือว่าป่านี่เขาอนุรักษ์ไว้ได้ไล่เดี๋ยวนี้ไอทุ่งนาบางแห่งนี่เขาอนุรักษ์เขาปล่อยให้มันรกเป็นป่าจนทั้งสิงสารสัตว์เข้ามาอาศัยนี่ก็เยอะมากตอนที่ไปอยู่อังกฤษเมื่อ20ปีที่แล้วนี่เคยเข้าไปในลอนดอนปรากฏว่ากลางลอนดอนนี่เป็นป่าขนาดว่ามีพวกหมาจิ้งจอกนี่คอยมาคุยเขี่ยอาหารตรงนั้นเขาต้องทำประกาศให้ระมัดระวังเอาไว้อย่าให้เก็บขยะเป็นที่ไม่งั้นพวกสัตว์ป่านี่มันเข้ามากิน ตอนอยู่มาลณีนี่เวลาบิณฑบาตนี่ผ่านป่าก็เจอพวกกวางเกิงอะไรแต่คราวนี้ไม่ได้เที่ยวไม่ได้เห็นป่าในขนาดในลักษณะมุมใกล้นั้นนั่งรถผ่านชนบทชนบทเขาก็สวยงามมากบ้านนี่สร้างเป็นกลุ่มๆแวดล้อมไปด้วยทุ่งนาแต่ไม่รู้ว่าทำไมมันสวยเหมือนภาพในโปสการ์ดเลยเห็นได้เยอะแยะมากตามรายทางอันหนึ่งที่ประทับใจก็คือเรื่องของความเพียรความเพียรของมนุษย์นะสมัยก่อนนี่มันไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยนะแต่เขาสร้างสิ่งก่อสร้างหลายแห่งนี่มันน่าทึ่งมากไปเมืองหนึ่งคือเมืองอูมเยอรมันโบสถ์ของเขานี่เขาเคยคุยว่าโบสถ์เขาที่สูงที่สุดในโลกนะจนกระทั่งเมื่อสัก200ปีที่แล้วก็ถูกแซงโบสถ์เขาเป็นโบสถ์แบบโกธิกเนี่ยคือศิลปะสมัย 8-900 ปีที่แล้วใช้อิฐนะอิฐก้อนใหญ่ๆมาก่ออิฐแต่ละก้อนนี่มันต่อกันเนียนๆมากเลยรอยต่อนี่สนิทแล้วก็หินนี่ก็เรียบแถมมีลวดลายด้วยแล้วก็ก่อขึ้นไปเป็นหอคอยคือโบสถ์นี่เขาต้องโชว์ความสูงเหมือนกับว่าได้ประเทศได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าหอคอยนี่จะสูงลิ่วเลยไม่เคยเจอหอคอยไหนสูงขนาดที่ว่ามองไปที่ยอดนี่คอตั้งบ่าเลยนะแถมเสียวด้วยคือเรามองเนี่ยมองจากข้างล่างไปเลยรู้สึกเสียวเลยเวลามองไปที่ยอดปกติเวลาเสียวนี่เราเสียวเพราะว่าเราอยู่บนที่สูงแล้วมองลงมาข้างล่างแต่นี่เราอยู่ข้างล่างมองไปข้างบนไปที่หอคอยมันเสียวหรือเหมือนจะมันจะวิงเวียนก็ไม่รู้นะมันเพราะมันสูงมากเขาสร้างขึ้นไปได้อย่างไรเอาหินขึ้นไปหินก้อนใหญ่ๆนี่ขึ้นไปขนาด200เมตรนี่ทำขึ้นไปได้อย่างไรอันนี้ก็ไม่มียังหาไม่เจอคำอธิบายยิ่งพวกโรมเนี่ยนะพวกโรมนี่สร้างอาคารขนาดเมื่อสัก 2,000 ปีที่แล้วอย่างโคลีเซียมเนี่ยซึ่งเป็นลานสำหรับเล่นกีฬานะแต่เป็นกีฬาโหดนะกีฬาเอาคนมาฆ่ากันเอาคนมาทำร้ายกันมันเหมือนกับสนามเมื่อก็สนามฟุตบอลใหญ่ๆจุคนได้ 5-6 หมื่นคนที่จริงเป็นอิฐส่วนใหญ่นะไม่ใช่หินแต่ว่าที่เป็นหินก็เยอะมากหินก็สูงเอาขึ้นไปข้างบนแต่ว่านั่นยังไม่อัศจรรย์เท่ากับไอ้โบสถ์ที่ว่านี่ว่าเพราะว่าโบสถ์นี่มันสูงจริงๆขนาด100กว่าเมตรแล้วก็ที่ประทับใจหนึ่งอ่ะไม่ใช่โบสถ์นะเป็นคลองอันนี้ฮอลแลนด์นี่มันเป็นประเทศที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลพื้นที่ประมาณสัก 25% นี่ต่ำกว่าน้ำทะเลแล้วก็ถ้ารวมถึงพื้นที่ที่โอกาสจะมีน้ำท่วมน้ำขังเวลาธรรมชาติไม่เป็นใจนี่ก็ประมาณ 50% แต่ว่าปรากฏว่าเขาสามารถจะเอาน้ำ สูบน้ำออกจนกระทั่งมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมา 25% ก็ทำได้ยังไงนะสมัยที่ยังไม่มีเครื่องสูบน้ำเอาน้ำออกไปได้ยังไงจนกระทั่งมีพื้นที่สร้างบ้านเรือนเยอะแยะไปหมดเราก็ใช้คลองสร้างคันกั้นน้ำขึ้นมาก็ใช้จอบใช้เสียมนี่แหละนะคลองเขานี่สูงกว่าพื้นนะเวลานั่งเรือเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบ้านเรือเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าคลองแปลกนะปกติคลองเนี่ยมันจะอยู่ต่ำกว่าบ้านเรือนแต่ว่าในฮอลแลนด์นี่คลองนี่มันสูงกว่าบ้านเรือนสูงสักเมตร2เมตรได้ไอ้คลองนี่เขาสร้างมา 3-400 ปีแล้วจริง 4-500 ปีแล้วทำคันกั้นน้ำสูงๆขนาด 2-3 เมตรแล้วก็ใช้กังหันลมนะวิดน้ำที่มันเป็นทะเลสาบเนี่ยเข้าไปในคลองก็วิดไปเรื่อยๆนะวิดไปเป็นหลายสิบปีเลยแต่ที่มันน่าทึ่งก็ตอนสร้างคลองนี่แหละเพราะว่าคลองทั่วประเทศเลยนะเป็นพันกิโลเมตรก็ใช้แค่จอบแค่เสียมแล้วก็แน่นหนามากตอนหลังก็ยังชั่วหน่อยมันมีเทคโนโลยีใช้เครื่องจักรไอน้ำก็สร้างเครื่องจักรไอน้ำขนาดใหญ่สูบน้ำเข้าสูบน้ำจากทะเลสาบเอาเข้าคลองสูบน้ำจนหมดนะมันก็เลยได้พื้นที่ซึ่งแต่ก่อนเป็นคนตมก็ทำไปก็กลายเป็นทุ่งนาทำไร่ทำนาสร้างบ้านเรือนได้แล้วในฮอลแลนด์นี่คลองเยอะมากแล้วก็หน้าบางทีก็ไปคนก็ใช้คลองเนี่ยยังขนส่งอยู่ท่องเที่ยวด้วยเล่นกีฬาก็ได้อันนี้มันก็เป็นผลงานซึ่งคนไม่ค่อยเห็นว่ามันสำคัญแค่ไหนคือไม่เหมือนกับพวกปราสาทพวกโบสถ์นี่คนเห็นแล้วก็ทึ่งโอ้โหคนเรามันสร้างได้จริงๆแต่พวกคลองนี่มันไม่น่าตื่นตาตื่นใจหรือว่ามันไม่ค่อยเด่นมันไม่ค่อยแสดงตัวเห็นชัดว่ามันต้องใช้ความเพียรแค่ไหนอันนี้ก็เป็นภาพที่มันเห็นชัดแต่ที่จริงมันยังมีรายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวเรื่องแต่ละเมืองที่มันให้ง่ายคิดสะกิดใจหรือเป็นบทเรียนได้เยอะถ้ามีเวลาก็ค่อยๆเล่ากันไปเช้านี้ก็เท่านี้ก่อน